Dzień dobry, mówi Olaf Deriglason. Czy można prosić o podniesienie słuchaweczki? Ta piosenka ma swoje korzenie w pieśni Solidarności Partyzantów. Ta piosenka zainspirowana jest twórczością Ajatollaha z zespołu Izacie. Pieśń Solidarności Bluesmenów. Na bis, proszę Państwa. Ostatnia piosenka dzisiaj. I was walking down a street. Yeah, I was walking down a street. Now I was walking down a street. Walking down the street now. So I met you, baby, there. I met you, baby, there. I met you. Jak cię nie ma, to mam ci do przekazania taką rzecz, że twoja małżonka się zbudzi, albowiem właśnie złapała gumę pod naszym blokiem i zmieniają sobie koło razem z Jankiem i jak założą, to dopiero przyjdzie do ciebie. Całuję cię mocno, Justyna, Patryk, buźka. Kaziu, weź na chwilę podnieś to. Albo Ania. Paweł mówi pieczeń. Kaziu, przepraszam, że przeszkadzam. Mógłbyś jeszcze na chwilę podnieść słuchawkę. Olaf mówi. Czy już wyszłeś z domu? Dzień dobry, Grzegorz Piwkowski. Dzwonię w sprawie terminu nagrań. Przed chwilą do mnie dzwonił kolega Pietrzak i... Dzień dobry Państwu, mówi Olaf Grzegorz, kolejna próba. Podchodzimy do słoneczki, czy nie? Nie podchodzimy. Wobec powyższego życzę przyjemnego dnia. Do zobaczenia wieczorem na imprezie folklorystycznej pod tytułem Pietrzakowskie imieniny. Hej! Dzień dobry, mówi Marek, biuro Gardtonu. Kamik, mam dwie sprawy. Jedna to jest taka, że ktoś się zgłosił z chęcią zakupu jednego z swoich utworów, a ja jeszcze nie mogę wrażyć, jak wiesz. Jakbyś chciał też się odezwać w tej sprawie. A druga to jest taka, że umawialiśmy się nawet wypłaty za licencję na 15. Jeżeli to byłoby możliwe, to wolałbym ustalić termin trochę później niż na całą kwotę. No to czego mam tam wiadomo. Na razie. Słuchajcie, proszę, jesteście tam. Czy nie? Nie, to nie będę złapał. Na siebie do domu. Dobry wieczór, przedstawiam się wyraźnie. Mówi Agnieszka Kobylińska z anteny z telewizji Pierwszego Programu. Chciałam pana zaprosić do udziału w naszym programie. Dobrze, proszę o szybki kontakt. Mój numer 26 28 18. Nawet już do dziś bardzo bym prosiła o wiadomość, czy zgodziłby się pan wystąpić w telewizji. Dobranoc. Cześć, Kazik, to ja. Jeżeli się pokażesz w domu, to odpędź do mnie w sprawie jutrzejszej próby. W każdym razie próba odbędzie się na SGH o godzinie 15. Gdybyś jakieś miał pytania, to kontaktuj się ze mną, jestem w domu. Na razie, pa. Cześć, Kazik, odpędzę Cię wiadomość u Jego Królika w Pionie. Doszło zaproszenie na naszą imprezę. Impreza się odbywa dzisiaj. Do tej pory nie udało się z Tobą skomunikować. Formu na 19. Czekamy na Ciebie. Dziękuję, cześć. Kazi, jeżeli jesteś w domu, podnieś słuchawkę. Mam już nagrania z tego balu kreślarzy. Te trzy numery nowe są świetne. Kaziczuś, jak jesteś w domu, to podnieś do cholery słuchawkę, bo cię tak jechanie. Czy twoja żona dzwoni? Słońce moje, nie ma gdzie. Dzień dobry, Małgorzata Walicka po tej stronie Super Ekspresu. Chciałabym się umówić z panem Kazikiem Staszewskim na wywiad. Jestem pod numerem 13-36-04. Wy pan był wszędzie jak moim zdrowym bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kaziu, jeżeli masz sekretarkę automatyczną, dzwoni do ciebie Janusz i zostawiam ci wiadomość. Podaję ci swój telefon na wszelki wypadek, bo może gdzieś go zgubiłeś. Zadzwoń do mnie, jeżeli wróci. 29 13 64. Nie mogę się do ciebie dodzwonić. Cały wieczór dzwonię. Łączę się z obcymi mieszkaniami. Nie wiem, coś jest złego Meli. Mam pewną propozycję dla ciebie na lato w lipcu w piwnicznej. Odbywają się tam dni piwnicznej, na które zjeżdżają znani aktorzy, piosenkarze. Ponieważ ja jestem tam od lat dosyć znaną personą jako ten dziennikarz i dużo dla publicznej zrobiłem, chciałbym ci zaproponować, żebyś ewentualnie się zaangażował. No oczywiście chyba nie za darmo, to są wszystko kwestie do omówienia. Dlatego proszę cię o telefon. Poza tym chciałbym do ciebie wpaść z Milatką na jakąś godzinkę w niedzielę po południu. Dlatego daj mi znać jak najszybciej. Bo muszę sobie zaplanować. Pozdrawiam Was serdecznie. Halo, tu mówi Marek Kierowski. Jeżeli jesteś, to wiem, bardzo Cię proszę. Jeżeli nie, no to chciałem Cię przepytać na okoliczność takiej sądy, którą rozumiem w radzie na temat papierosów. Prosiłem Cię o telefon pod numerem 13-42. Pozdrawiam Cię. Dzień dobry, kochani. Tu mówi Wasz ulubiony, kochany Olaf z Berlina. Jeżeli jesteście w domu, podnieście słuchaweczki. Jeżeli nie mam was w domu, jesteście czy nie? No kurde. Dobra, w takim razie wszystkiego najlepszego. Jest piękny, pochmurny, niedzielny dzień w Berlinie. Wczoraj była impreza w Pońcu Sucera. Uchlali mi się i narzygali na podłogę. Cześć. Jesteś, Kazo? Kazo, jesteś czy cię nie ma? Słuchaj, nie wiem, jakoś postaram się z tobą skontaktować dzisiaj jeszcze. Nie wiem, o której tam zdecydował wracać, ale tam trochę problem jest z tym studiem. Chciałbym, żeby to, wiesz, było na tyle dyplomatycznie rozwiązane, żeby nie było z tego jakiegoś dymu. Bo tam trochę problem jest z tymi terminami, z odwołaniem w ogóle i tak dalej. I jakby dzwonił do ciebie, nie wiem, Puczyński czy coś, to ja przedstawiłem taką wersję, że tam nam wypadło parę jakichś koncertów, na które musimy jechać w styczniu i to nam miesza tu plany i na razie chciałem odwołać, coś tam jeszcze kombinowałem, no tak żeby to wyglądało jakoś tam, nie wiem, no normalnie. Więc chciałem, żebyś się wcześniej jeszcze ze mną skontaktował w tej sprawie. Na razie, cześć. Halo? Dzień dobry. nazwisko Tadeusz Bagan. Czy zastałem kogoś z domowników? Bo jak nie, to chuj wam w dupę. Szybko, szybko. Ściąć, szybko! Zlikwidować gilotynką! Iwonko, słyszysz mnie? Iwonko, kochanie! Ściąć to wszystko szybko! Ale reponderem mi kurwa odpowiada. No dobra, cześć.